nörderi av alla det slag. Dagens datum är den 14/5/2016, för det har Rob sagt. Och det här är avsnitt nummer 72. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Kalle, Rob och Nördfilia är med oss. Yes, hur står det till med er alla idag? Det knallar och går, synd och klaga. Ingen som sitter och tänker, åh, jag vill se Eurovision. Va? Nu tänker jag vara väldigt neg för ovanligt. Det är ingen som bryr sig om det. Förutom alla miljoner människor. Bra! Oh, vilken bra start vart. Men det här är kul. Som är alltid, levererar varje gång. Ja, hur som helst, så här ser dagens show lite ut. Vi kommer snacka på spel i fokus om Stellaris, Ratchet & Clank, Star Wars The Old Republic och liten slutkläm på Dark Souls. Sen hoppar vi in på gäst i fokus då vi kommer drilla lite Nördfilia här helt enkelt. På dels lite frågor från oss men också lite frågor från lyssnare och läsare för den delen. Sen har vi spelnyheter med lite Battlefront, lite Civ och lite Vesa. Och sen så kommer då veckans diskussion som den här veckan är tid för spel. Hur finner man tiden att sitta och lira med kanske ett hektiskt jobb eller annorlunda livssituation, familj, vänner med mera. Och sen lite övriga nördämnen som Assassin's Creed-trailern och att Wheel of Time officiellt kommer till TV. Och sen då lite ytterligare lyssnarmail där faktiskt vi har fått mail. Det är sant faktiskt. Det har kommit sån också. Men med de orden sagda så hoppar vi in på spel i fokus. Och vi tar den som har den mest profilerande och charmerande profilen här, Danny. Star Wars The Old Republic har du lirat. Mycket om och men lyckas få igång skiten. Yes. Bra start. Yes, jag vet det. Jag kände att det var bra. Jag såg på dig här, jag tänkte, nu hörde han inte vad jag sa. För du såg så helt, men det är nog fördröjningen bara. Det är en väldigt stor fördröjning på min bild. Mm. Danny är en fördröjd typ. Det är en fördröjd typ, men det är helt okej. Du får, du får bara tänka 5 sekunder i framtiden så löser det sig. Det blir lite svårt så där. Det är ingenting jag kommer lyckas med. Men nej, som sagt, jag har nu faktiskt, ja, fick... Det var ett lite bättre grafikkort än vad jag hade. Och vi satt ut en kväll här och pratade lite grann om spel och testade ifall vi fick Battlefield 3 att fungera. Och så tänkte jag, ja, men jag sätter på gång och testar lite spel, så kan jag ju testa ifall det är Old Republic, för jag har inte fått att starta förut. Och det är ju gratis ändå. Så jag satt här och väntade, liksom, crash. Okej, det är som det var förra gången. Jag tar en gång till och testar också. Oh, det startar upp. Oh, en splash screen. Oh, wow. Jesus. Oh, jag kan faktiskt spela. Så det blir helt enkelt så att jag suttit och spelar en hel del här just nu. Okay. Det är visserligen gratis, så man märker ju av det när man spelar att du kan tyvärr inte uppgradera den här. Du måste ha den här typen av pengar. Och nej, det här måste du låsa upp. Köpa ett ordentligt betalkonto för att kunna ha de här fördelarna. Men I don't care, jag kör gratis. Gratis är bäst. Men jag tycker det är riktigt kul för att... Med en liten Star Wars-nörd så är det alltid kul att spela. Och eftersom vi inte får något annat typ av sån här, den här typen av Star Wars single player, så får vi väl nöja mig med MMO-varianten. Helt enkelt. Man spelar det för typ av klass och sådär då? Jedi såklart. Jag kommer inte ihåg vad ras som det är. Jag kör samma ras som Darth Maul. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad hans ras heter för någonting. Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter heller. Det är jag siktar på att köra som en Jedi Sentinel i alla fall. Jag tänkte det när du sa, när ingen kom på vad den här rasen hette, så tänkte jag, ja, nu skriker en miljon nördar ute där i eten någonstans. I don't care, de kan få skriva till mig. Danny först då. Skriv Danny först till ett info nordlivpodcast.se. Ja. Och beklagar till mig. Oh my god. A million nerds scream out in terror. Be my guest. Okej, men vad är dina intryck av just gameplay, alltså spelmekaniken i det här spelet då? Positiv faktiskt. Det är ingen supersvår. Man kommer snabbt in i spelet helt enkelt. Det är inte så att man behöver sitta och läsa upp på en wiki eller något sånt där. Liksom, jag förstod inte riktigt vad de menade med det här. Vad ska jag göra för någonting nu? Eller hur fungerar liksom? Det är om Har man köpt Diablo eller någon av den typen, så kan man helt enkelt följa med enkelt i spelmekaniken, liksom siffertangenterna för att göra specialattacker och allt sånt där. Det är inga problem alls. Kan jag, kan ni, och jag är en gubbstrutt. Andra gången idag jag nämner det. Ja, yeah. Ja, det är nog inte sista. Okej, okay. Men med tanke på din rigg och så, du har ju inte den mest hetaste riggen helt prestandamässigt. Hur flyter spelet på? Fruktansvärt bra faktiskt, och den kör väldigt mycket på high faktiskt. Mm-hmm. Väldigt få saker som jag har fått dragit ner, så att den flyter på väldigt bra. Väldigt fullsamt spel för en skräpburk, min potät till burk helt enkelt. Mm. Men är det någonting du kan säga om just estetiken? Finns det något som utmärker det liksom, på något sätt? Eller känns det mer generellt i sitt utseende så att säga? Alltså man kan säga att det ser ju lite daterat ut för att jämföra med de spelen som finns idag. Det är ju som att man ska säga så här, ja, men det har lite World of Warcraft estetik. Man ser att det är föråldrat, men folk tycker om att spela det i alla fall, för att det är massvis som fortfarande är inne och spelar spelet, och folk bryr sig inte om hur ett spel ser ut egentligen, ifall det liksom känslan finns där och vilket det gör i spelet. Och jag sprang omkring och tittade på texturer överallt. Jag bara, oh, det här ser antikt ut. Oh, titta där. Ja, men det var ganska snyggt så där. Det här ser antikt ut. Okay. Det är som att titta i en spegel. Jag bara, det där ser antikt ut. Aha, det är min spegel. Ja, där kommer nummer tre. Yes. Danny, jag måste fråga då. Känner du att den behåller den här kotor-känslan då? Som var från de till ettan och tvåan? Ja, det tycker jag faktiskt. Det tycker jag, det är bra. Yes. Det gör jag. Håller jag med om faktiskt. Det var det jag kände också när jag spelade det. Även fast det inte var Kotor 3. Det är klart att hålla med, för jag har rätt. Hallå. Ja, jag kan meddela för alla nördar där ute som skrek nu, så är det faktiskt så att Dannys ras är en Sabrok. Så nu har vi rättat till det. Låt som ett husdjur. Ja, Danny, du är inte riktigt drömsren, så vi får som fixa. Fredrik? Just det här med att du ändå tar an ett MMO, för vi, de som lyssnar på oss vet ju att du kanske inte så mycket för just multiplayer-aspekter i spel och så. Men hur upplever du det? Liksom, för jag antar att du inte springer runt helt själv, utan du ser åtminstone att det finns folk här. Interagerar du med folk? Om vi säger så här, om det fanns en option att klicka i, slipp se varenda andras käft, så skulle jag ha klickat i den för länge sedan. Tyvärr finns inte det, så jag bara, det kommer en till och står och pratar med ingen alls, de pratar med någonting i luften, för att när jag pratar med kanske en karaktären försvinner och sånt där, så inte jag ser det. Jag bara, de är inte riktigt kloka, så här space dementia eller sånt där. Nej, alltså jag bryr mig inte, det är inget störande direkt. Man bara, ja, det är andra. Jag tänker om du har typ kommit igång med att kanske socialisera med folk. Absolut liksom. Absolut inte. Knappast, inte en chans. Kanske ifall det är någon jag känner så skulle jag väl kanske eventuellt spela med. Jag kan säga det, Danny, att det är faktiskt lite roligt att spela med någon annan i det där spelet faktiskt. Det är skitkul. Du får ingen inbjudan, Robert, i alla fall. Nej, det tänkte jag inte heller. Jag vill inte spela med dig, du är bara en grinig gammal gubbe så. Fast man ska inte göra som jag gjorde när jag spelade Star Wars The Old Republic. Jag spelade med en som var i typ dubbelt så hög rank som jag. Och sen slutade den killen lira. Så loggade jag in och skulle fortsätta spela. Men jag kunde ju inte döda någonting. Jag dog ju på en gång. För allting var ju mycket högre level än vad jag var. Ja, jag hade ju tur att spela med någon som var ungefär samma level som jag var. Så att, ja, men jag har inte spelat på evigheter. Så. Inte jag heller. Jättelänge sedan. Jag är på... Vad är det? Andra planeten man kommer till. Den här, är det Taris? Jag tror. Jag är där och håller på att springa runt fortfarande. Att spela vidare, jag hoppas att... Just i detta nu springer jag runt där rent mentalt. In my mind, I'm there. Men Danny, jag tänker, men det är ju ändå BioWare som ligger bakom det här, och de är ju så stora just på med story och så. Men med tanke på att det är MMO, så kanske inte den... Jag vet inte, hur känner du storymässigt det håller upp liksom och så? Alltså en av de saker som har lockat mig till att faktiskt vilja spela det spelet är att jag har läst och hört att storyn för alla olika karaktärer är så fantastiskt bra, och vilket jag märker, för att det är ju röstskådespeleri på alla punkter, där punkt och prickade och liksom det är väl agerat och så, och det har en ganska djup story, så att man känner liksom karaktärer och de runt omkring, så att jag tycker att de har gjort ett jävligt bra jobb där, och som sagt, det är ju det som har lockat mig att vilja spela det, och kommer eventuellt starta upp andra klasser också, bara för att se deras storyline. Så vad kul. Men om du då skulle slutsummera av det som du själv har hunnit kört, fördelar, nackdelar, liten slutsummering kanske? Nackdel, annat folk som springer omkring runt omkring mig, vad är bättre? fördel. Jag behöver yes. inte bry mig om dem. Nej, men det ser ju lite daterat ut. Men det är sånt som jag kan leva med. Jag menar, ska bara kolla de spelen jag spelar, så märker jag att det har jag inget problem med. En fördel är att det är ett stort, det är fortfarande väl spelat. Och vill man spela med folk så finns det alltid folk där som man kan hoppa in med. Det är inget problem alls. Och det är gratis också, så att det är bara liksom, och de bara nej, jag vill inte köpa ett nytt spel. Det är gratis, då bara okej, okay, vi kan spela. Okej, okay. Okay, men då så. Ändå en rekommendation. En positiv sa. Respons för någon som inte tycker om MMO. Yeah! Ja, det är helt otroligt. Ja, jag vet. Men... Du, nu flög det en gris förbi här. Jag såg den. Ja. Jag började spela Civ 5 också, gjorde jag nu också. Nej, det är ju inte. Men där har vi ju turordningsbaserat. Men något som kanske inte är lika turordningsbaserat, det är ju Stellaris, vad jag förstått. Mm. Du får gärna berätta mer, Rob. Vad exakt är Stellaris, det här spelet? Stellaris är spår, rymdbiten i spår är det. Okay. Det är exakt det. Har man spelat spår så vet man vad jag pratar om. Det var, och om man inte, om man inte så... gjort det, då är det, det är en... Du är ute i rymden helt enkelt och flyger omkring. Yes. Okej. Okay. Ja, nej, men alltså det utspelar sig ju 22 århundradet eller något sånt där. Så det är lite in i framtiden där. Och människorna, vi har väldigt, nu har jag bara spelat som människor, det har jag gjort. Man kan välja massa andra raser också att spela som, men nu har jag bara spelat som människor. Och storyn där är ju det att vi har äntligen kommit ut i rymden. Vi har warp speed, engage and all that. Och vi har börjat utforska rymden, och då kan man flyga omkring till andra solsystem och utforska lite och så här och komma. Så du har alltså, du har primärt två vyer. Du har system view och galaxy view. Och då är det, i system view då ser du solsystem helt enkelt. Du börjar i vårat solsystem som heter sol, för att du kan inte komma på något bättre. Och så du då ser du våra planeter, du ser jorden där och liksom det är där vi har. Och sen så när du går ut därifrån så har du hela galaxen då. Och den är väldigt grå svart för att du inte har utforskat den. Men när du väl åker till andra solsystem och så börjar du se lite mer färggrant på grund av olika stjärnor som ser lite olika ut, och du har nebulosor och sånt där i bakgrunden och grejer. Så att, det är lite så det ser ut. Du kan hoppa. Men det, är, det här är ett typ av strategispel liksom. Det är ju det påminner lite om Civ till exempel, på det sättet att du, det är inte turbaserat på det sättet att alltså du kan gå omkring så här, vandra omkring, så det på det sättet kanske inte alls påminner om Civ. Det påminner om Civ på det sättet att du får bygga upp resurser och hitta dem runt omkring dig och lite sådana saker. Men där det inte påminner om Civ är det att det har inga du har ingen turbasering i det överhuvudtaget. Så på det sättet så kanske det påminner lite mer om spel som Age of Empires. På det sättet du är fritt att åka omkring hur mycket du vill. Du är bara egentligen limiterad till din teknologi. Och så. Så att det första man gör i stort sett är att du skickar ut ett science ship då, som då surveyar andra system där du hittar olika mineraler och energigrejer och lite sånt där. Så att du är resurser helt enkelt, och ger dig lite mer insikt. Du hittar planeter och lite sånt där, och du kan hitta något som kallas för anomalies. Så det är små random events som kan vara, det kan vara bara att vi hittade en cool grej här, titta, så fick man en liten science bonus bara på grund av det, eller så här. Är det här i jämförelse mot Civ, är det ett 4X-spel där? Eller? Du är inte jag säker på vad det betyder faktiskt. Det betyder ju explore, expand, exploit, exterminate. Yes, och det är precis det är exakt vad det är för någonting. Precis, okay. Exakt. Ta det ut, ta fram nya grejer och ta egentligen koll på allt du ser. Så. Du har lite olika sätt att göra saker. Något som jag verkligen tycker om är det är just det att du kan explora. Du kan åka runt så här. Efter ett tag så stöter du på andra alienraser och sånt där, och de har ju lite egna system och lite sånt där, så du kan inte gå in där. Och på det sättet så påminner det lite om Civ liksom, att du kan inte gå in i andras borders och sånt. Och i och med att du har tre primära research. Du har, jag tror det är physics, engineering och society. Och de ger lite olika. Du kan researcha en i taget, eller alltså tre i taget, alltså en av varje då. Och varje gång som du gör klart den så kan du välja mellan tre och senare fyra stycken nya research. De är random varje gång. Så att det är inte speciellt taktiskt på det sättet hur man researchar. Det finns ju vissa som man väljer helt klart liksom. Ser man typ Warp 2, att du kan uppgradera det i en Warp Drive, så tar man ju såklart det, men även någonting annat. Men så det finns ju en hel del olika där. Och sen du har tre primära resurser också som du kör för. Är det tre? Nej, det är två. Är det två primära resurser som du kör för egentligen? Och det är minerals och energy credits. Det är de som spelar mest roll, är det. Och det är då minerals är alltså, ja, mineraler, alltså material i stort sett. Och sen har du energy credits är, ja, energi. Och det är också det som kostar lite som en, ja, men som energi. Det är helt enkelt, bygger du någonting så kostar det en maintenance kost på kanske en eller två energy credits då per turn eller per år eller månader. Så att hela det här går på en månad. Kör du på normal tid så är varje månad 30 sekunder. Är det. Så att du... Är det här ett spel som enbart singelspel eller Nej, det finns multiplayer. Det finns multiplayer okay. också. Nu har inte jag testat på multiplayer, men jag kan ju se att det tär sig till det då, för då väljer du en hel någon annan har en annan save som bara mattas liksom så. Hur är just själva kontrollschemat på det hela? Liksom, är det enkelt och intuitivt? Det är ganska enkelt är det. Du använder ju tangentbordet lite i alla fall. Nu gör inte jag det för att jag är lat, jag använder bara musen. Så du kan ju klicka dig runt och göra saker, men med tangentbordet så har du kortkommandon som även står på de flesta av knapparna som du kan nå. Så det är typ F1 och F2 liksom, för att öppna vissa menyer och lite sånt där. Så att kontrollschemat är väldigt enkelt. Det finns däremot en negativ just med kontrollen är det att det är vissa saker som de inte säger till dig. Okay. Till exempel som att om du håller in i skift och klickar på, om du säger att du klickar på ditt survey-chip att det ska surveya det här systemet. Om du håller in i skift och klickar på det här, klickar på nästa system, så kan du välja att surveya det systemet efteråt. Så att du kan queua upp dem. Och du kan queua upp, jag tror det är upp till typ 6-7 stycken eller någonting i rad. Och samma sak med flera andra actions kan du också shift-klicka för att de ska queuas då. Och det är ingenting som spelet säger till dig. Inte vad jag sett i alla fall. Jag var tvungen att få det tillsagt till mig av min bror som har spelat andra sådana här spel där det är ganska vanligt att det är så. Och det var inte något som jag visste. Och det finns lite andra så här små kortkommandon egentligen som inte spelet säger till dig. Och jag tycker att de behöver lite tooltips och lite sådana saker. Även tutorialen som är i själva spelet ger inga kortkommandogrejer på det sättet. Så att jag vet inte riktigt. Okay. Om vi tar, nu går jag vidare lite här, men om vi kollar på det ytliga lite snabbt. Alltså hur det ser ut grafikmässigt. Det är faktiskt väldigt snyggt. Det är ju ganska minimalistiskt egentligen på grund av att du har ju en hel galax på typ 600 till 1000 stjärnor liksom, system som du kan åka runt i. Så att på det sättet så spenderar du ju större delen av tiden ute på Galaxy Map eller in i solsystemet, så att du har en backdrop på massa stjärnor bara i stort sett. Det är svart bakgrund med massa vita prickar i stort sett. Men när man zoomar in på skepp och sånt där till exempel, så är de väldigt detaljerade ändå. Och även planeter har åtminstone två lager till själva planeten. Du har alltså själva planeten, och sen har du atmosfären runt som faktiskt rör sig runt planeten, vilket är ganska snyggt. Det är ju väldigt simplistiskt, men det ser väldigt fint ut ändå. Det är detaljerna som gör det. Och det är mycket så här, jag tycker att UI:n är också väldigt ganska minimalistiskt. Den ger dig mycket yta att se spelet medan det håller sig till kanterna liksom, så det är inte i vägen hela tiden. Jag tänker, du är ju ändå du är ny för det här spelet såklart, men om någon helt ny för den här typen av spel, är det lätt att komma in i det här spelet, tror du? Eller? Ja, men jag tror inte, alltså kör man med full tutorial på, så tror jag att man, man lär sig ganska fort ändå. Den håller ju inte det i handen lika mycket som jag kanske skulle föredra att den gjorde när man börjar, om man är nybörjare. Men jag menar, den har ju ett wiki-system inbyggt, eller ja, den öppnar en webbläsare in i spelet som tar dig till Wikipedia, till Stellaris wikin. Men så du har ju alltid tillgång till att gå och kolla saker om det är så. Men då, jag tror nog att en nybörjare skulle nog kunna hoppa in och ändå lära sig spelet efter en liten stund. På det sättet. Kul. Men om du då skulle göra en liten slutsummering på det här. Slutsummeringen är att det är ett bra spel. Väldigt intressant, den har ju mycket detaljer, som många random events och mycket såna grejer som dyker upp som man, och den har ju någorlunda av en story, eller vad man nu ska säga. Jag vet inte riktigt hur man ska uttrycka sig på det sättet. Däremot så har den en del buggar fortfarande. Det jag har märkt av mest är det att när du kommer en bra bit in i spelet och kanske har mycket resurser, utforskat mycket, så laggar spelet en hel del. Det är typ så att spelet stannar upp lite då. Nu har inte jag den absolut bästa datorn. Så det kan ju vara lite det också. Men min bror som har en väldigt high-end dator har också det problemet. Och det är då att det stuttrar i spelet. Så det liksom laggar till lite. Samt att du får en slowdown på allting. Alla skepp och sånt där som flyger omkring. För de flyger ju inte bara mellan systemet, de flyger även mellan planeterna in i systemet. Och det tar jättelång tid att göra, för att de saktar ner på något sätt, så att det blir som ett lagg i dem hela tiden. Och det är det största problemet egentligen just nu. Det finns lite andra små saker, som att du inte kan sätta auto-survey på ett science ship till exempel, så du inte behöver klicka runt en massa. Men det är mest små grejer. Överlag så tycker jag att det är väldigt bra spel att se. Och jag ser verkligen fram emot framtiden när de har fixat större delen av buggarna. Så att det är ett spel värt att införskaffa, definitivt. Bra. Men då så, där har vi Stellaris. Från en sak ut i rymden till en annan. Jag tänkte snacka lite om Ratchet & Clank, som jag har tagit med an. Jag vet inte hur många har kört Ratchet & Clank när det begav sig. Jag har kört de fyra första plusspelen blir det väl. Så ettan, tvåan, trean, och sen så körde jag även Size Matters, vilket då är PSP-spelet. Okej, okay. Då är du veteran här. För jag kan säga, jag tog mig an det här för att göra recension. Jag har aldrig kört ett Ratchet & Clank någonsin. Jag satte mig ner först, för de som inte vet, du spelar som Ratchet, som den då heter såklart. En liten filur som påminner ganska mycket om en räv. Men han är i alla fall en lombax. En lombax som de heter i spelet. Ja. Och hans stora dröm är då att han ska ju bli en del av den så kallade galaktiska kåren, vars syfte är att hjälpa och skydda invånarna i galaxen och så. Men han platsar inte, helt enkelt. Men som ödet faktiskt gör, så blir det ju såklart en invasion av så kallade blarger. Fula elakingar som tycker att det här med fred och sånt, det ska vi inte ha. Så då får han ta upp pickadollen och skjuta sig igenom mängder av fiender. Jag måste säga, jag har varit väldigt glad över det här spelet. Jättesöt grafik. Hade Lotta varit med skulle hon ha skriat till lite där med sött. Den är jättefint, och framförallt så flyter det på utav helvete, måste jag säga. Till skillnad från ett annat spel som jag håller på och gör recension på just nu, Uncharted 4, som också är extremt optimerat för PS4, så är ju det här också en av de här stora titlarna för PS4, måste jag ju säga. Följsamt, cartoony känsla som förs över i filmsekvenser utan att man knappt märker av att det faktiskt går över till filmsekvenser. Det är väl så att den här är ju baserad på filmen som är baserad på spelet, om jag inte missminner mig helt. Det kom ju en film nu, nyligen, som Ratchet Clank-film. Men vad är då spelet? Jo, man springer runt som den här Ratchet och det är ganska enkelt. Du ska skjuta egentligen allting och hela tiden så uppgraderar du dina vapen som du har och du kan skjuta. Till exempel kan du förvandla elakarna till får. Du kan ja, du kan slå med en stor jag vet inte vad det är, någon slags slägg eller någonting. Det finns helt enkelt en hel drös olika vapen som är jätte fantasifulla faktiskt. Men i mångt och mycket så handlar det ju i kort och gott om att du ska skjuta, du ska spränga, du ska förse världarna med kaos helt enkelt. Och hela tiden plockar du upp så kallade muttrar då. Och med de här muttrarna så de är egentligen valuta. Du kan köpa, uppgradera vapen och så vidare. Så du får så här riktiga fläskvapen helt enkelt. Nice. Du får även skillpoäng som du kan använda för att göra ännu bättre på dittan och dattan. Så man kan säga just det, det har jättefin grafik, det har riktigt bra ljud och musik i sig. Dock körde jag på svenska inställningar på PlayStation 1, så jag blev ju med svenskt tal. Så där kunde man ju faktiskt säga att det här kanske vi ska undvika, för det var inte riktigt 100%igt kan jag tycka. Så jag bytt snabbt och enkelt till engelska på min PS4 och vips så vart det på engelska. Och det är väl egentligen en av de större bristerna bara att det var på svenska. Och å andra sidan så är ju det ett jättestort plus för faktiskt de som är yngre som tar sig an där. Så ja, det är väl inte så mycket att säga mer än så. När jag var liten och spelade Ratchet & Clank så fanns det ingen jävla svensk version. Så vi är klara oss i alla fall. Tvingade dig den där klassiska. Det tvingade dig ja, på min tid så fanns det minsann inte. Ja, jo, men visst. Men Carl, det tvingade dig att lära dig engelska så du skulle förstå vad som pågick helt enkelt. Kidsen idag, de sitter och tittar på Minecraft ena stunden och sen spelar de Ratchet & Clank. Det kanske är bra att de får in lite svenska också. Ja. Utöver istället för att titta på engelska. Men ja, alltså det är fantasifull action, det är bra styrning för det är väldigt följsamt och kontrolleras väldigt direkt och fint. Designen på världarna är jättebra. Variationsfylld gameplay, du kan åka på såna här, vad heter det? Han åker någon form av skateboard på rampgrejer eller någonting. Och sen kan man flyga med rymdskepp ibland och ja, och sen springer runt och skjuter allt som rör på sig. Det är väl styrkorna. Sen det är tyvärr lite kort. Storyn i sig, om man ska gå in på den, den är väl kanske inte den starkaste, men den är ju gjord för barn kanske mer så där. Och sen då att det svenska dialogerna, de är väl lite torra kanske. Men i övrigt, jag har skrivit en recension, den ligger ju på hemsidan, så ta en titt på den om ni vill ha lite mer detaljerat än det här svamlet som jag kommer nu. Ett bra köp helt enkelt är det. Så där har ni i alla fall angående Ratchet & Clank. Ett annat spel som ligger på hemsidan, Kalle. Ja. Dark Souls 3, som jag var inne på. Du har ju en liten slutkläm. Finns det några saker som du skulle vilja tillägga på Dark Souls 3 när vi släpper det helt, så att säga? Ja, min recension ligger uppe där nu. Och i slutändan, det är klar rekommendation. Men det finns ett stort problem egentligen. Och det är ju problem med lite fusk och bans i multiplayern. I övrigt, vi kan ta det slutklämmen sen, men vad som har hänt här är att det finns alltså ett antifusksystem i spelet som då bannar folk när de upptäcker när det systemet upptäcker att man har då ogiltiga föremåls-ID egentligen. Alltså de har en kopia av din karaktär på serversidan. De märker att det är någonting som inte stöver er ens, och då får du en softban. Så vad det innebär är att du får den karaktären försvinner. Du kan ju fortfarande spela igen då, men den karaktären försvinner. Problemet som uppstår här då är att att andra spelare kan redigera din spelardata, vilket gör att de kan då gå in i spelet och ge dig en softban. Så, och det är ju liksom jättetråkigt. Det är folk som går runt och bara gör det. De bara går runt och ger softbans till höger och vänster till folk liksom, när de invaderar. Så men det värsta är egentligen hur From Software har hanterat det här. De har gått ut och sagt det, att amen, det är spelarens uppgift att undvika sådana här typer av spelare. Samt att vill man skydda sig själv så ska man då backa upp sin sparfil. Vilket är jättesvårt med tanke på att spelet sparar så mycket som en gång i minuten. Så att det är där spelet snubblar på mållinjen lite för mig. För att totalt, alltså i helheten så är det mer av goda. Det är mer av det vi har sett tidigare. Det är inte så stor skillnad på de gamla spelen. Liksom. Det är en ny värld att utforska, nya bossar att slå. Vill man ha mer av det så är det Dark Souls 3 levererar. Mm. Så att det hade jag haft lite mer bråttom och avslutat sessionen så hade jag inte märkt det här. Då hade jag inte upptäckt det här. Så jag tror att men det var ändå bra att jag fick med det liksom. Multiplayer. Allt det här sagt så det är liksom det är ju fortfarande Dark Souls. Det är väldigt svårt, väldigt utmanande, oförlåtande, men det är liksom det finns mer saker att utforska, upptäcka, mer lore att inte förstå sig på för att de säger det inte rakt ut. Nej. Så för mig personligen vad gäller single playern, jag uppskattar det väldigt mycket. För jag vet ju nu hur spelet fungerar, jag vet ju och har ju en bra förståelse hur allting fungerar, alla system fungerar och vad spelet kommer begära av mig som spelare. Det sagt, så kanske en ny spelare igen kommer ha svårt att ta sig an det här. För det är väldigt utmanande och man får ingenting serverat framför sig. Ingen, det är liksom, även om du spelar med en guide hela vägen så kommer det vara väldigt utmanande. Mm. Ja, men vad bra. Och som sagt, din recension ligger ute på hemsidan nordlivpodcast.se. Bara ta en titt om ni vill läsa lite mer ingående där. Bra, men då får det bli slutpunkten då för spel i fokus för den här veckan. Vilket för oss vidare då till gäst i fokus. Och ja, Nelfilia. vi tänkte så här, vi tar och kollar de mail som har kommit in. De frågor helt enkelt, börjar därifrån. Och så får vi se om det finns några frågor kvar från vår sida sen efter helt enkelt. Gud. Men ja, Rob. Ja, du Fredrik. Vad har vi fått in för något roligt? Vi har fått en hel drös med mail här har vi. Det är så många att jag inte kan hålla reda på dem allihopa. Nej, nu säger jag bara så för att göra längsta delen någonsin. Jag gör det bara för att göra henne nervös. Ja, precis. Okej, vi kan börja här. Vi börjar med ett gäng från Anders här. Då börjar jag säga, hej gänget. Som i förra mail gällde Battlefield så även detta på sätt och vis. Jag bara undrar om Nerfil har spelat alla Battlefield och vilket som är hennes favoritspel i serien. Ja, du kan börja där. Ja, självklart. Jag har spelat alla. Har gjort. 1942 är min favorit. Det står mellan Battlefield 2 och 1942. Men 1942 var det första så att det är nog närmast hjärtat. Det ligger närmast hjärtat, ja. Precis. Mm-hmm. Ska bli sjukt kul att ta del av Battlefield 1 i höst. Det blir kanske Collector's Edition rent av. Något som du är intresserad av? Mm-hmm. Jag är överhypad av Battlefield 1 nu. Helt sjukt, jag sitter och kollar på så här historiska grejer om första världskriget där de har jämfört Battlefield 1-trailen och grejer från första världskriget. Wow. Så det blir en äkta Collector's Edition. Det blir den största av allihopa. Ja, alltså. Absolut. Ja. Take my money. Jag bara kastar dem mot skärmen så kom igen. Det är lite så. Ja. Han avslutar med lite kul. Ni pratar om Kirby's Adventures förresten. Ett barndomsklassiker. Hoppas ni tar upp flera äldre spel framledes. Med vänliga hälsning Anders. Ja, Danny bra, sitter ju säkert med en miljon av dem eftersom han är gammal så. Hej, kan du, kan jag. Så vi går vidare med ett mail från Craft Pro 1 här. Och hon säger skriver så här: hej hopp, här kommer jag med frågor that will blow your mind. Det är en lista till och med. Det är äkta, det är riktigt serious business här. Serious business här. Vi börjar med ett. Berätta historien bakom den kända katten Pixel. Hur du köpte honom, hur han fick sitt namn, OSV. Okej. Det var så här att jag hade en katt som hette Data först. Som hade typ ett medfött fel. Hon hade något virus. Det var väldigt kul att hon hette Data, så hade hon något virus och så dog hon. Och så var jag tvungen att ha en till katt. Och så gick jag ut på Blocket och så såg jag lilla Pixel. Så bara såg jag och kollade på han och var kär. Sen när jag skulle hämta han, då ville alla kattungar ville med mig hem förutom Pixel. Så jag bara, men han ska jag. Alltså, varför han heter Pixel? Ja, men det var väl inte så. Varför den heter Pixel, det vet jag inte egentligen. Men det fick bli så helt enkelt. Mm. Men han är ju lite speciell. Han kan ju sänga av min dator till exempel. Det är inte så bra. Nej. Vad har han gjort där då? Alltså han gör det jämt när jag sitter och spelar. Men nu har jag ju fixat så att datorn sitter i ett skåp typ, så han inte kommer in. Du kommer hem med vakt och sitter med en dyrk så liksom. Ja, skulle inte förvåna mig. Det var, han är ju en liten jävel den där. Jag tänkte ju mer säga att när du kommer han. Jag tänkte väl mer säga att du, när du kommer hem då, så sitter de och spelar framför din dator istället. Ja, jag bara vänta. Men jag lurar och sitter där med musen. Ja, vi går vidare till nummer två. Bästa minnen. Bästa minnen? Yes. I spelminnen? Det står bara bästa minnen. Nej, specificerat, det är liksom bara bästa minnen. Bästa minnen. Men vi kan ta i spelminnen. Det blir lite roligare så. Mm, ja, vi gör det. Vi kör på. Då kommer jag tänka på när jag var liten. Då spelade jag faktiskt på Commodore 64. Då fanns det ett spel som hette, vad fan hette det? Det hette Donald Duck's Playground. Då kunde man så här springa runt i en playground med Donald Duck och så sortera olika grejer, och man hade en affär typ, man kunde gå in och sortera pengar. Det glömmer jag aldrig. Det måste jag. Jag måste fan spela det snart igen. Jag satt och kollade på det gameplays häromdagen typ. Hur det spelar. Ja, vad kul. Det måste ni spela. Riktigt sån där nostalgitripp. Där har vi en utmaning framöver. Har jag han gjort det så. Ja, Jesus. Du behöver inte påminna oss att du är gammal, Danny. Jag är inte lika gammal som du tvivlar liksom, så vi är långt ifrån och hon har spelat det, så shut up Robert. Okej. Okay. Vi säger det. Okej. Okay, nummer tre. Roligaste stunderna. Roligaste stunderna. Ja. Jag antar att det kanske refererar mer till nuvarande tider. Så det är nu hon kommer säga, det var när man fick en triple headshot i det här spelet. Eller, jag råkade snubbla och slakta 14 personer i det här spelet. Ja, typ. Nej, men alltså, de roligaste stunderna nu, det är när jag streamar. Ja, nej, jag tänkte, det är väl det som det refererar till. Den roligaste stunderna som du har haft där, alltså, i så fall. Kan väl vara. Men nu när jag streamar och så spelar jag, när jag spelar med folk som brukar hänga i chatten. Det är askul. Mm. Där man känner nytt folk och så här. Superkul. Mm. Så länge det inte CSGO så är det helt okej. Okay, precis, eller? Jag hatar CS. Det spelade man för 14 år sedan, seriöst. Synd Carl, jag är ledsen Carl. Jag var bara nöjd, jag vet att hon hatar spelet. Så jag var bara nöjd att få något att säga. Det blir ingen kärlek mellan de två, inte här. Jag älskade det när jag var 14. Men det går inte att spela skiten nu. Jag menar, du gillar ju Battlefront, så att jag menar det jämnar ut sig. Wow. Nu blir det krig alltså. Vi ses. Vi skippar det kriget och går rast vidare till nästa punkt här. Har du några planer för framtiden? Oh, don't go there. Framtiden. Ja, du vet, imorgon som typ. Det kommer. Imorgon då ska jag städa och... Det är ju vuxen grej. Det ska man inte, ska inte prata det om. Det blir sånt när man blir gammal. Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag ska väl fortsätta. Jag önskar jag hade lite mer tid med att spela och streama och allt sånt där. Man kan ju någon gång innan jul, eller vad var det? Innan jul var nästa stream. Det är väl typ då du har tid eller något sånt där. Typ då. Typ. Jag jobbar ju så jävla konstigt, så jag kan inte streama jämt. Vill ni följa nödfilia? Är ni vakna klockan 5 på natten och tittar på spel? Ja, det är lite så. Det är bara att streama nu du har tid. Det är så det funkar. Ja, man får göra. Alla har inte lyxat en podcast som varje lördag. ja, okej, vi går vidare. Yes. Favospel genom tiderna? Ja, den är svår. Men alltså, det är ju Super Mario 6 Golden Coins. Det är ju min ultimata. Det kan jag ju spela i sömnen. Okej. Okay. Ja, det är ju skryt bara det. Den kan jag inte trötta på. Men en gång när jag gick på T-centralen. Är inte det Gameboy-versionen? Jo, men precis. Mm. Jag var så trött på... Alltså, jag älskar Gameboy. Jag är hur mycket Gameboy som helst. Men jag gick på T-centralen i rusig trafik och så jävla trött på folk. Så jag tog upp Gameboy och spelade Super Mario 6 Golden Coins. Och så gick jag bara kolla ner i Gameboy. Folk flyttade ju på sig. Det var asbra. Gick du in i en vägg till slut? Nej, jag gjorde ju inte det. Det är jag kom rätt. Tredje väg för Nördfilia. Hennes spelande ska först. Halleluja. Men annars när man går i ruset, för man går ju in i folk och folk är i vägen och man måste stanna så här, men nu det är bra tips. Du var in the zone, bra tips. Var du helt enkelt. Du var, ja, verkligen. Särskilt i T-banan där, ja, liksom. Ja, nu. Du gick ut. Kolla inte när du går. Nej. Kolla inte. Tips, det är citat. När Filia tittar, ja, nu lämnar vi det. Gå vidare till nästa fråga. Det kommer finnas en så här skylt på T-banan där det är en Gameboy bild så kryssar över den helt enkelt på grund av det. Nästa sista fråga i det här mejlet i alla fall. Favomat i stora bokstäver med hjärtan efteråt. Jag äter allt. Ja, utom lever, man kan inte äta lever. Det är sant, inte. Det är väldigt sant. Det är levergryta fan det bästa som finns. Vi är inte kompisar. Kattungar. Men har du någon som du föredrar? Levergryta, ja, det finns då inget godare. Men Carl, kom inte med mig. Vad är du egentligen? Alltså, seriöst. Tacos, det kan man äta jämt. Ja. Det kan man nog göra. Det är mycket. Det åt jag idag till och med. Det är bra, det är bra. Tacos, vi har det. Sponsrat av Nordfilien. Ja. Sen kommer jag inte på med mer. Tyvärr blev det såna här klassiska frågor. Men ja, good luck, ja, nerdies. Craft Pro eller Ronja. Mm. Och sen har vi en. Tackar för mejlet. Sen har vi ytterligare ett mejl här då. för att de fortsätter komma. Hej gänget. Har egentligen börjat komma ikapp. Jag jobbar natt så det går snabbare än man tror. Jag kan tänka mig. Med att lyssna på era avsnitt. Ni låter ju mycket bättre nu än ni gjorde i julas. Skönt. Ja, tack. Vi har uppgraderat. Bättre utrustning. Ja, men samma skitfolk, helt enkelt. förutom idag då vi har fin besök. Jo, jag ville bara säga att jag tyckte er diskussion var riktigt bra. Jag ville att höra er gå djupare i den. Ja, man kan inte få allt här i världen, som man säger. Jo, jag hörde även att Nerdfilia skulle vara med. Tänkte höra vilket FPS som ser fram emot mest. Lätt. Det är ju lätt. Det är så lätt. Kom igen nu. Men alltså, säg ett. Ja, det är Battlefield 1. Såklart. Ja. Men Overwatch kommer ju först nu. Mm. Det var faktiskt överförväntat, den betan. Ja, du körde den. Jag trodde det skulle vara skit, så jag bara, om jag testar en match då. Men jag fastnade ju där, det var ju hur kul som helst. Tre dagar senare. Liksom. Vad var det som gav dig det intrycket att det skulle vara dåligt? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men jag hade bara förväntningar att nej, det där är inget som jag kommer tycka om. Okej, så har man ju en personlig preferens. Ja, men precis. Ja, men det är bra. Då har vi det. Battlefield 1. I Star Wars Battlefront häckar hon gärna. Vad vill hon se komma till det? Jag tänker, är det några miljöer, karaktärer eller flygfarkost hon saknar där? Tack för en jättebra podd. Hälsningar Dag. Ja, har du någonting du saknar i Star Wars Battlefront? Ja, absolut. Jag vill vara i rymden. Ha rymdfighter såklart. Och sen vill jag ha singleplayer. Mm. Det är samma sak som alla andra säger i stort sett. Precis. Logiskt. Vi får väl se vad som händer i framtiden. Ja, de måste ju fixa det. Ja, vi kan ta det på nyheter sen. Vad som händer där. Sen tror jag. Ja, vi hade en till här. Från Johannes har en liten snabb fråga. Vilken typ av spel hatar du mest? Alltså vilken genre typ? Så här. Det är nog RPG. Men det är bara, alltså det är bara för att jag är så jävla dålig på de typen av spel. Jag blir så jävligt förbannad. Ja, vi kan ju inte vara vänner längre i alla fall, så är det bara. Jag går ut härifrån med ovänner. Du kan ju lära mig spela RPG-spel. Vi kan ta det. Vi kan börja med Star Wars Old Republic. På kurs med Drop. Det kan jag ju köra. Ja, precis. Tänkte det. Bra ingång. Men det var i alla fall de mejlen vi hade och frågor. Vad bra, det var de mejlen där. Då kan vi följa med lite frågor. Och ni får skjuta in era frågor hur fort ni kommer på något, om ni inte redan har ett anteckningsblock fyllt av frågor. Det kanske ni har, vad vet jag. Men jag tänker Nerdfilia. Mm-hmm. Vart kommer det ifrån? Oj. Det var en bra fråga. Alltså det är en lång historia. Eller det är inte så lång historia. Det var typ för 2009 någon gång. Då skulle jag börja blogga på engelska. Jag tänkte att jag spelade bara med folk från USA och så. Mm. Och så jag bara, okej, vad ska min blogg heta? Och sen så var det en kille som bara, ja, men vi snackade om Philadelphia. Vi vet inte varför vi snackade om Philadelphia. Och sen han bara, nerdfilia, nerd. Så han kom upp med nerdfilia. Och då fick det bli så bara. Det var inte så mycket tankar kring det. Nej, men så kan det ju vara ibland. Mm. Man liksom snubblar in på saker, så blir det så, och sen tar man upp det liksom. Ja, det har man ju fått lida av. Det är ju många som bara, varför är du nerdfilia? Är du besatt av nördar? Eller då brukar jag säga ja. För det är ju typ... Och sen så säger jag så här, ja, men tar vi nekrofilia här. Bara, Folk är så uppfinningsrika. Jättekul. Jag vet om den kopplingen känns så direkt, men okej. Men då är ju frågan också, just för du nämnde ju, du kört C64-spel till exempel. Mm-hmm. När började spelandet för dig? Alltså när känner du själv att det var den här punkten i mitt liv som jag började spela? Alltså jag har ju spelat hela tiden. Men alltså jag minns ju, när jag spelade Commodore när jag var typ 6 bast. Men mina bröder spelade ju hela tiden, och pappsen spelade ju också. Så det var ju så naturlig ingång liksom. Mm. Spelar många i familjen eller? Ja, alltså utöver. Alla spelar nog mer eller mindre. Mm. Min pappa, han är ju Farming Simulator-nörd just nu. Så han har ju alla. Då kan man ringa och bara, jag sitter och tröskar. Är det något viktigt eller? Hoppas han inte bor på landet också. Jo, så typ. Att han har. Ja. Ja, men då, det ligger nära till hans. Okej, okay, men fanns det något? Jag tänkte, för nu var du inne på, det börjar vid tidig ålder och så liksom. Har det varit hela tiden lika mycket intresse så att säga, eller har det gått i vågor? För jag tänker ibland så, jag menar, när man är liten så kanske man börjar spela sig vid 6-7, och sen så när man kommer in i typ i 13-14 års ålder, då kanske det kommer in andra saker, eller det kommer in, du vet ju hur livet kan gå upp och ner. Hur har det varit för dig? Har det varit konstant hela tiden, eller har det liksom varierat? Nej, verkligen inte. Alltså jag spelade mycket fram tills jag var typ 13, för då var det så naturligt för mig att spela. Och sen mina tjejkompisar började bara, men du kan inte sitta hemma och spela CS, vi ska ut och kolla på killar liksom. Så tänkte jag, men nej, kanske är lite konstigt att sitta hemma och spela. Så då slutade jag att spela lite grann. Mm. Jag spelade lite smyg när ingen visste. Det är också lite konstigt. Helt annan rutt än vad jag gjorde alltså där, helt enkelt. Och sen, men sen var det så, efter gymnasietiden, då spelade jag lite smått Counter-Strike och lite sådär. Det var inte alls lika mycket intresse. Jag spelade Guild Wars också mycket. Mm-hmm. Ja, skitsamma. Sen så när jag gick ut gymnasiet och flyttade till en annan stad, då var jag nörd på heltid, tänkte jag säga. Du behövde inte gömma dig liksom. Ingen känner mig här, jag kan få nörd på heltid. Det var det så, jag var inte så konstig där. För jag flyttade till Jönköping och började hänga en massa folk som pluggade på tekniska. Och det var ju bara nördar. Så då var det liksom, jag kände mig en i gänget. Där jag kom ifrån, då var det så här, jag var lite utanför, för att jag spelade, ingen annan spelade liksom. Vi hängde med. Det är det bästa med att växa upp liksom, så att man träffar likasinniga och man känner sig inte utanför. Då är man liksom, man är inkluderad för första gången. Då blir man ännu mer nörd. Vad kul. Har ni några frågor kanske då? Jag vet en fråga som vi fick här i streamen. Det var liksom, varför började du streama för? Mm. Varför jag började streama? Men jag tycker, jag tycker det är kul att spexa lite. Jag har alltid tyckt det var lite kul att... Jo, tack, vi har märkt det. Spexa lite. Kan inte sitta still. Var det nerdfilia? Hon sitter bakom soffan just nu med handkontroll så här. Ja, men där lite så. Nej, men sen är det kul att snacka med folk. Lär känna nytt folk. Mm. Mm. Och lyssna på bra musik. Ja, precis. Lyssna på vad alla önskar för bra musik. Precis. Hundan och morötan, here we go. Oh, ja. Om vi då tänker oss, för nu var inne på musik, jag tänker just hur är nerdfilia på, eller Rebecca, på fritiden utöver, alltså utanför spelandet, vad finns det för några liksom intressen utöver det? Är det spelandet som är i fokus hela tiden, eller har du andra intressen som du brinner för också så att säga, och i så fall vad? Jag gillar ju träning, röra mig. Och sen gillar jag tekniska prylar som inte är så nödvändiga men som är nödvändiga. Gadgets helt enkelt. Precis. Mm. Det är alltid intressant. Och mobiler är också intressant. Ja, det är ju tekniska grejer. Ja, det är ju en teknisk grej såklart. Har du något så här typ märke som du gillar mer än något annat, eller är det liksom vad som helst, bara en ny kul, intressant grej. Alltså på telefoner har jag varit mycket inne på LG nu de senaste åren. Mm. Men jag är lite skeptisk nu till det senaste. Ja, okay. Jag har inte skaffat den. Det är trevligt att du sa Apple-grejer i alla fall. Nej. Sånt skräp ska vi inte ha. Nej, sånt skräp ska vi inte ha. Oj, man får inte säga så. Får man? Jag nej, hade en iPhone en gång. Nej, du sen om folk håller med, det är väl ja, Danne, du utanför. Men jag tänker då om vi tittar på, tittar du mycket film, läser du serietidningar eller vad som helst som är så här typiskt nördigt, finns det någonting utöver? Nej, det är bara Star Wars. Alltså serier har jag väldigt svårt för. Det gäller att jag hittar, jag är jävligt kräsen. Mm. Men på den punkten, har du kollat på Star Wars-serien eller de här Clone Wars? Precis. Och ja, de har ju kollat, absolut. Du är helt insatt, du har allihopa på DVD eller ja, något ja, där. Gud ja, minst. Nej, DVD, Blu-ray, hallå, inte riktigt så, men... Okej, okay, men vad bra. Jag hade en fråga då. Hade jag fråga, tänkte va? Fråga, favorit Star Wars-film, vilken av dem? The Empire Strikes Back. Så förutsägbart är det. Varför? Alla säger det. Ja, men den är ju bra. Jag föredrar Return of the Jedi, men... Ja, men den är ju också bra, fast inte lika bra. Robert, tänker du känt ifrån någon sagt episode 1, den är så... Ja, då hade du ju blivit kickad direkt. Då hade jag dödat mig själv. Det hade ju liksom... Det hade inte blivit... Hon hade dragit fram sin egna bygga i USA, och så bara... Alltså, det går knappt att kolla på den. Med USA, men... Ja, jag tror nog vi har fått ganska många roliga svar här, och jag tror att kanske blir en bra liten punkt att knyta den här delen på. Och är det så att ni vill ha mer av Nerdfilia, så är det ju bara att hoppa ut på YouTube, sök Nerdfilia, så hittar ni hennes YouTube-kanal, och framförallt på Twitch så finns ju hon också, eller hur? Och Twitter @Nerdfilia. Så nu har jag pluggat det också. Men det kan vi göra sen en gång till ifall att. Hur som helst, vi hoppar vidare till spelnyheter. Och första nyheten är ju angående ännu mer Star Wars. Star Wars Battlefront 2 har blivit bekräftad. Danny, du kanske har lite mer info där. Nej, jag har inte så mycket. Det enda som nyheten som vi egentligen har är att det släpps redan nästa år. Mm. Vilket känns lite väl tidigt egentligen för ett online multiplayer-spel att släppas bara ett år efter. Om vi säger så här, vid sidan av, förutom här i podden, så har jag, Fredrik och Carl suttit och pratat ganska mycket om det här, och vi funderar liksom vad deras tankegång egentligen där bakom att släppa så här snabbt. För att dels så har du ju en spelarbas som nu spelar spelet, inklusive Nerdfilia, och släppa ett sånt spel så här tidigt är liksom att men vi bryr oss inte om det, nu kommer nästa spel och vi kommer fokusera allt kraft på det, ni kommer inte få något DLC eller något annat extra lullull. Så vi vet inte riktigt vad deras tankar är, men är det liksom att vi har en stor bas, vi måste tjäna mer pengar, vi får dem att köpa till spel så snart som möjligt. Det känns lite grann som att vi kunde ha tagit den kraften de har lagt på det här spelet istället och gjort någon expansion till första spelet helt enkelt. Ja, jag tycker det med faktiskt. Jag menar, en och en halv år, det är klart, vi gillar ju att se mer Star Wars, och med tanke på att EA äger de här rättigheterna, och det är klart att de vill ju få ut fler. För det, vi har ju en annan nyhet med att utöver Battlefront 2 så ska de ju ha ett spel om året de kommande 3-4 åren inom Star Wars. Så det är ju mycket på G där, men att de kommer ut så snabbt med Battlefront är ju faktiskt, tycker jag, det känns lite förhastat. Men kan det inte vara så att de har tagit till sig då från all kritik som de har fått angående Battlefront 1, eller vad man nu ska säga att det heter, och att de kanske försöker skynda ut, för att de kanske inte kan rätta till det i själva Battlefront, och de då helt enkelt gör ett nytt bara. Ja, absolut, kan det vara så. Jag tänker bara att i och med att den här perioden är så kort inpå, så känns det ju som att det här är planerat. Så är en utvecklingsperiod som den här, den ska de ha påbörjat långt innan, så de har redan planerat att få ut den då, tror jag. Jo. Men det betyder ju inte att de inte tar åt sig den här kritiken som har kommit. Mm. Med rymdstrider vill man ha och allt det här. Liksom, jag menar, singelspelsupplevelse skulle jag jättegärna vilja ha i det. Men det är frågan om de hinner få med. Alltså då, vem vet? Det som jag hoppas på då i så fall inför fyran är ju då single player, men också typ co-op single player, alltså ett co-op läge då i single player. Mm. Och nu är inte jag så mycket för space battle, så det skiter jag fullständigt i, men det är ju single player grejen då. Det är det jag tänker, att det är möjligt att de kanske har tagit åt sig lite där då de vill. Mm. Det jag tror inte det är någonting som de riktigt kan införa i Battlefront som det är. Jag tror inte de bara kan lägga in ett single player. Det kanske inte funkar med arkitekturen de har eller något sånt där. Jag vet inte. De kanske finner att det är enklare bara att göra ett nytt spel helt enkelt. Ja, det var det jag tänkte säga. Jag tycker ju själv att det är lite fel väg att gå. För att man skulle ju kunna lägga till Space Battles och sånt där i expansion, i form av expansioner. Mm. Men jag tror det folk saknar är ju det vi hade i Battlefront 2 med Space Battles och det här, jag kommer inte ihåg vad det hette. Hette det Jedi Battle? När man bara var specialkaraktärer och sprang inte och slogs mot varandra. Jag kommer inte ihåg något. Det var ju extremt, alltså det spelade vi ju lokalt och det var extremt kul. Alltså man spelade, sprang runt som Anakin och Luke och alla de här och sprang inte och mördade varandra. Det var ju skitkul. Eller att man valde att vara varsin sida på, av en armé och sen slogs man på det sättet. Jag tror att det är det som en stor sak som folk saknar. Och sen att det finns lite mer substans också. För att ärligt talat, när man har spelat i några timmar så känns det som att man är ganska färdig. Då finns det inget mer att se. Så. Utan då är det som finns kvar är ju det. Att då får man ju se till att man gillar verkligen det som finns där. Och det är inte mycket liksom. Kanske, jag vet inte om man skulle rätta till det. Men jag tror att mer variation, flera banor kanske. En single player för all del. Absolut. Mm. Ja, det återstår ju att se. Vad säger du, Nordfilia, om just kommande Star Wars? Tycker du det blir en förnäring på? Eller det blir... är det bara tack och ta emot? Nej, det blir alldeles för nära. Jag vet inte om de kommer klara av det. Mm. Riktigt. Eller om det kommer bli samma. För nu, alltså de... Åh, nu kommer de ju släppa expansionerna på det Battlefront vi har. Mm. Ja, deras jävla season pass kostar ju fan 500 spänn. Precis. Frågan är det värt det? Nej. Det känns inte som det är just nu. Och då, jag har ju en stark känsla av att de kommer köra på samma spår igen. Jag liksom, tror det. Det känns som de bara vill mata ut pengar just nu. Precis, och jag tror det är ju inte DICE själva, utan det är EA som sitter där giriga och glada och vill dra åt sig mer pengar. Men, vi ska inte spekulera allt för mycket, men det kommer nästa år någon gång och vi får se vad det blir av det helt enkelt. Så, om vi tar nästa nyhet då. Danny. Glädja dig, Fredrik, ja. I alla fall. Mm. Jag är inte så imponerad av det här direkt, men vad ska man säga? Det är Civ 6 som de utannonserar här nu. Mm. Yay. Och det ska komma ut i den 21 oktober 2016. Så i år. Mm. Och jag blev så här, jaså? Kommer det redan nu så här? Fast jag pratade lite med dig, Fredrik, och där. Du var absolut inte förvånad att det kom egentligen så där. Utan du sa att de har en viss cykel ju. Du kan ju berätta lite om det. De har ju, alltså det har ju varit, man vet ju att de har ju haft en femårsperiod på varje spel i princip. Och då menar de stora titlarna då, inte expansioner och så. Och det kom mycket riktigt nu, fast nu har det gått 6 år sedan femman. Så vi alla satt lite så här, ja men när kommer det? Det ska väl komma. Och så kom det ju mycket riktigt ut nyheten. Och det som är roligt är att de verkar ha tagit tid på sig. Återigen, och framförallt de gör lite av en Bethesda på det sättet att de utannonserar nu om ett spel som kommer ut i år redan, vilket får antagligen då alla de här Civ-fantasterna är ute jävligt glada faktiskt, för det blir som kort väntan. Så jag personligen är jätteglad att det kommer nu, och det är ytterligare ett av de här toppspelen för 2016, och det här året ser ju helt sjukt ut, måste jag säga. Jag vet inte, vad är era tankar om det här släppet? Nej, jag tror inte jag ska uttala mig så. Jag ser fram emot det. Det har du ju redan gjort. Så. Yes. Det ska bli kul att se vad de kan ta spelet vidare, liksom, för jag kände att CV5 var ju liksom, det går ju alldeles utmärkt att spela fortfarande idag. Jag känner att det fortfarande har en liksom staying power. Jag känner inget jättesug efter en uppföljare, men nu när det kommer en så ska det bli kul att se vad de kan göra med IP. Absolut. Precis. Du då, Rob? Ja, jag såg trailern, eller ja, jag tycker det är välkommet, är det. Jag har ju spelat en del spelat en del femman och fyran och så. Jag såg väldigt mycket fram emot vad den hette, den nya som kom, Beyond the Earth eller vad det var. Men den sög ju tydligen, så att det var inte värt att införskaffa direkt. Och jag kollade lite screenshots sådär. Det såg väldigt onekligen intressant ut, och jag ska se fram emot att spela det faktiskt. Det, jag vet inte, när kom femman? Var det 2010, så det är ju ändå 6 år sedan det kom. Nu har det ju kommit DLC och lite sånt där, expansioner. Det är så sent som var 2013, något sånt där, tror jag. Ja, jag tror något sånt. Om inte 14 till och med. Så det är inte allt för länge sedan egentligen de avslutade den cykeln på det sättet. Men det känns som vi behöver ett Civ 6 på grund av att Civ 5 är lite utdaterat på många sätt och vis, speciellt på multiplayer-biten. Så att det ska varmt välkommen. Och sen hade vi ju Sean Bean i announcement trailern, vilket var ju trevligt. Får se om det kanske är han som gör den här berättarrösten när man ska ha in i spelet. Precis. Det skulle bli intressant. De har ju haft Nimoy, så nu kan de ju gå till Sean Bean. Det är ju så uppenbar koppling där att hoppa till. Men ja, det är jättekul faktiskt. Vad har vi mer då, Norskis? Nu om mina knappar fungerar så jag inte sitter och mutad här hela tiden. Den här är jag faktiskt, kan jag faktiskt erkänna. Jag är inte så insatt i den här, så att den här kommer jag slänga över till Carl, som Carl är våran mest insatta inom. Tror du att du älskar e-sport? Alltså jag kan kolla på e-sport och sånt där, men jag är inte så insatt, speciellt inte nu när vi har fått en ny utannonsering av VESA, The World E-sport Association. Och Carl, du har ju lite mer koll på det här, som det är du som tog upp den här nyheten till oss, så jag antar att du vill förklara lite mer. Här, över till Carl. Yes, det här, vad betyder det här rent krasst, World E-sport Association? Jo, det här är tanken att det här är liksom en organisation som ska representera lagen då, i olika sammanhang, var det nog bara att de ska, ja, i, ska se här vad det står lite mer exakt. Ja, alltså det ska få att vissa regulationer ska göra, och vad gäller lön och sånt där, och så, sådana grejer ska vara liksom enhetliga. Problemet nu som har uppstått då är ju att alla har inte riktigt varit involverade här. Det finns ju väldigt många organisationer som ordnar turneringar och sånt där inom e-sporten, och specifikt inom Counter-Strike som jag är intresserad i, där finns det ju liksom, ja, 5 stora organisationer. Däremot nu, vad som har hänt nu är att de har inte blivit kontaktade eller fått samarbeta med det här VESA då. Så att det uppstår lite frågetecken nu, vad som kommer hända framöver och vad det här kommer innebära för e-sportscenen då. Så att det är ju ESL, alltså Electronic Sports League, som står bakom VESA. Men alla de här andra stora som MLG och Faceit och Civo, de har man inte sett röken av. De har inte ens blivit kontaktade angående det här. Det är synd alltså, med tanke på, jag som ser det här bara utifrån, rent så här spontant när jag ser titeln, tänker jag, men vad kul att de rent globalt försöker sätta ihop något så att det faktiskt på riktigt blir hela världen och en jättestor liga och så. Jag tänker mig, jag fantiserar om världsmästerskap och såna här grejer liksom. Men när de exkluderar saker och ting, då faller det ju ganska platt på en gång. Och till en början nu så är ju 8 lag som är med som founders då, som founders team. Frågan är ju hur processen kommer att se ut att gå med i de här i den här organisationen, samt att de här lagen som då är med just nu har ju det står ju lite mer, de beskriver lite snällare än så, men de är ju ombedda att prioritera VESA turneringar då, de som ESL kommer ordna. Så ja, det som är viktigt för oss svenskar då är att man ser ju svenska NIP och Fnatic, de är ju med i VESA nu som founders. Och frågan som då kvarstår är ju som sagt hur det kommer se ut att komma med i den organisationen för att få de här fördelarna då med liksom lagligt stöd egentligen. Det är väl det handlar om egentligen, att man ska få en officiell organisation som kan stå bakom lagen. Precis. För det är visst, alltså tanken är ju god på det sättet att standardisera liksom löner och liknande. Det är ju självklart egentligen, det är ju en form av kollektivavtal nästan, skulle man ju kunna säga. Och det är klart att det är ju behövligt och så. För jag antar att, nu tittar inte jag så mycket e-sport alls, men det lilla jag har sett, så känns det som att vissa lag, där känns det nästan som slavdriveri, och vissa har en betydligt mer demokratisk liksom uppbyggnad. Ja, helt, helt klart. Alltså, man kan ju se, det var ju ganska nyligen faktiskt, där ett danskt lag som tidigare var under Team Solomid, en amerikansk organisation, de gick ifrån varandra. De skapade de en egen spelarägd organisation då, där det var spelarna i sig som står som ägare. Och det är något som är helt nytt, det har aldrig hänt innan. Så att det ser ju väldigt olika ut hur strukturen ser ut på de här organisationerna. Mm. Så att ja, helt klart, alltså att man har någon, som sagt, någon standardisering är ju faktiskt inte fel, så att det blir så att dels att spelarna får de pengarna som de har blivit lovade och sådär. Mm. Så det är inga konstigheter. Det har ju hänt innan att till exempel att vinnare av turneringar inte har fått sina pengar, och det har blivit liksom hamnat på det har sopats under mattan. Har man då en organisation som står bakom dem, så har de ju lite mer lagligt stöd då, liksom. Ja, vi får ändå hoppas att det här ändå leder till någonting gott, ja, faktiskt. Ja, det hoppas jag också. Tanken är som sagt god, men problemet här kan ju vara att de här ESL då, som ligger bakom VESA, de får någon slags ensam rätt över det här. Och helst så skulle man vilja se att det blir ett samarbete med alla de här stora organisationerna som ordnar events och sånt. Precis. Men vad bra, men där har ju egentligen de få nyheterna som jag tänkte ta upp den här veckan. Och vi rundar av spelnyheterna för den här gången och går vidare till veckans diskussion. Och den här veckan så har vi ett lite stort ämne, kanske skulle man kunna säga, men det är egentligen tid för spel. Hur finner man tiden att sitta och lira med kanske ett hektiskt jobb eller annorlunda livssituation, familj, vänner med mera? Och var finner man liksom energin och framförallt prioriteringen till att spela? Om vi börjar med dig, Kalle, som har precis börjat jobba, till exempel. Hur känner du det är just det här med att få tid till spelande? Är det svårt, är det lätt, och hur gör du prioriteringen i din vardag? Jag måste säga att jag har det lättare nu än vad jag hade innan. Innan så... Jag har ju tagit en paus. Jag har ju tagit en paus nu från skolan egentligen. Jag gick ju på högskola tidigare. Eller officiellt gör jag det fortfarande, men jag har ju tagit en bestämt mig att ta en paus från det. Mm. Och nu är det ju så här, när jag klockar ut klockan 4 på eftermiddagen, eller vad det nu var, klockan 5 på eftermiddagen, så kan jag ju släppa jobbet. Det tar jag inte med mig hem. Vilket gör att jag, när jag kommer hem och har gjort allting, jag har lagat mat och städat och allt vad det må vara, så kan jag mer bekvämt sätta mig ner och spela. Än att jag har den här tanken i bakhuvudet att jag borde egentligen sitta och plugga liksom. Mm. Men det är ju helt klart, alltså, det ska ju vara det är en fin balans egentligen. Det ska ju inte ta över någonting av livet egentligen, oavsett om det är skola eller jobb så. Men jag känner att i och med att jag bor själv nu, så nu har jag bara mig själv att ta hand om egentligen, så då känner jag att det är ändå ganska lätt att hitta tid och sådär. Men när man väl får börja skapa familj och sånt där, så blir det ju alltid bara svårare och svårare. Man har ju märkt det nu liksom, när man försöker få ihop de gamla kompisarna att sätta sig ner och spela. Innan så var det så här, så fort man kom hem från skolan, från gymnasiet eller högstadiet, då var ju alla inne liksom. Men nu är det så här, bara, nej, jag jobbar ju, eller nej, jag har det här jag ska stå i liksom. Så det blir bara jobbigare och jobbigare ju äldre man blir, helt enkelt. Det är en balans där. Nördis. Mm. En gamla knasboll. Hur ser just om du tittar från ditt perspektiv då, liksom, hur får du tid till att spela? Och i ditt fall är det ju även att twitcha och streama och så här. Hur känner du? Jag spelar ju när jag har mina lediga dagar. För jag jobbar ju nätter, och då jobbar jag så här 12 timmar. Så när jag jobbar, då jobbar jag liksom, då har jag typ inte tid med någonting annat. Då blir det inte så mycket tillställande. Nej. Men hur finner du just energi till att spela? Jag menar, för det är ju ändå så att de fria stunder du har, så att säga, du kan ju lika gärna gå och träna, du kan lika gärna göra ditten och datten liksom. Vad är det som får dig liksom att känna, ja, men nu, jag tar tid till att spela här just nu? Är det just bara drivet i att få spel, eller bara, vad är det som gör att du känner att du kan ta dig tid? Ja, det är nog mest drivet liksom. Energin är inget problem med. Den finns oftast där. Så det är inget problem. Men ibland vill man ju bara, alltså när jag ska streama, då gäller det att jag är glad liksom och mår bra, för annars blir det ju inget kul. Jag tycker ju själv inte det är kul då. Ibland vill man ju bara spela för att koppla av och kanske bara ligga i soffan och bara slöspela någonting. Så det är ju nice. Absolut. Danny då, hur ser det ut för dig? Ja du, jag är väl en av de som har absolut mest tid att spela faktiskt. Men även på grund av det så blir det kanske inte lika mycket spel. Har man all tid i världen ska, när man efter jobb eller något annat sånt där, nu när jag sist jobbade var 2014. Och efter det så spelar man, då är liksom så här, jag har all tid i världen, spela. Efter något år då är liksom så här, kan ju spela spel. Suck. Alltså, kan man det kan bli att man tröttnar efter ett tag. För man sitter och spelar, som när jag slutade jobba och så, jag är också allmänt, jag har diagnosen ADHD och är därför sjukskriven. Det är lite svårt att få jobb för en som arbetsförmedling är lite jobbig av Försäkringskassan. Så jag har haft väldigt lång tid som jag har gått utan jobb och sånt. Och då blir det liksom spela, titta mycket film och sånt där. Men att till slut så blir det kanske lite att okej, jag har spelat det här, jag har spelat nu 60 timmar här rakt upp och ner de närmsta dagarna, sover 0 timmar och så här. Och efter ett tag blir det så här, spel, yay, woohoo. Alltså man tröttnar lite grann efter ett tag. För man kan spela hur mycket man vill då, man tröttnar till slut. Det är inte liksom att alltid i världen, jag spelar så mycket jag kan. Det är liksom så här, jag kolla på, jag går lägen istället. Det är ju en fråga om prioriteringar där. Även i, när man, nu antar jag bara, men som du har det liksom, du har ju all tid i världen på pappret, men man ska ju, precis som Nördis var inne på, man ska ju ha det här drivet liksom. Man ska ju ha känslan för att vilja spela. Och då är ju frågan liksom, om man tänker sig att vi är i den situationen att vi faktiskt inte har den där suget efter spelandet, hur hittar vi då tillbaka igen? Om vi tar dig nu, Filia, till att börja med. Hur känner du? Hur hittar du tillbaka till det här drivet? Börja spela med nya människor. Det kan jag göra en stor grej liksom. Testa något nytt spel. Ibland kan det kanske bara krävs en paus liksom. Man kanske inte vill spela på några dagar. Nej, precis. Börja tillbaka till lusten liksom. Rob då, om vi går tillbaka till dig lite här nu. Jag skulle vilja veta, hur får du tiden att passa med just att få tid för att spela? Och hur prioriterar du just din speltid? Alltså, precis som Danny så sitter jag med ingenting att göra under dagarna i stort sett. Så att jag har ju egentligen all tid i världen. Däremot så har jag... Nu har inte jag någon ADHD att komma med här. Utan mitt största problem är att jag har... Ja, om vi tar en seriös bit här då, och säger, jag har depression och det gör att i den så gör att jag har väldigt svårt med motivation ibland, eller väldigt ofta, så att ibland kan jag inte ens motivera mig själv att sätta mig och spela någonting, för att jag känner att det är för mycket. Även om jag skulle gärna vilja sätta mig och spela 60 timmar på ett RPG eller något sånt där, så ibland så känns det för överväldigande nästan. Så att då sitter jag bara här och glor på YouTube eller något sånt där istället. Så att i mitt fall så handlar det ju betydligt mycket mer om att faktiskt motivera mig själv att sätta mig och spela. För ibland så har jag sådana punkter där jag faktiskt sitter i typ 20 timmar eller något sånt där, och med ett spel eller tre spel eller något sånt där. Så att det har ju mycket att göra med det i mitt fall. Har du något knep som du har kommit på efter tidens gång med just att försöka få tillbaka den här känslan för att vilja spela, eller kommer det bara när det kommer så att säga? Alltså det är lite både och. Det hjälper lite att kunna sitta och kolla på någonting samtidigt till exempel. Så att spel som inte kräver så mycket, typ Minecraft. Jag kan sätta mig och spela Minecraft liksom. Då kan jag ha någonting igång på andra skärmen, någon tv-serie eller YouTube eller något sånt där. Så att då känner jag att jag kan fokusera lite på det, eller bara det är skönt att ha någonting igång liksom, som gör att det hjälper mig att kunna sätta mig och spela. Men nackdelen med det är att jag kan inte sätta mig och spela någonting som där jag måste involvera mig i spelet speciellt mycket. Det är lite lättare på om jag använder Xboxet till exempel, för då har jag det. Då separerar du, behöver inte tappa ut från någonting för att pausa till exempel. Du kan bara pausa någonting direkt. Så det blir... Så då kan jag pausa mycket lättare. Men om jag typ springer runt i Mass Effect eller någonting, så kan jag springa runt och göra allt skjutande medan jag har någonting igång. Och sen när det väl kommer till en storybit eller kontroll eller något sånt där, så, så kan jag bara pausa där. Jag har igång på datorn väldigt snabbt. Så det hjälper. Annars, men även där så hjälper inte det alltid. Ibland så går det upp och ner bara. Kalle, hur får du tillbaka drivet de gånger du känner faktiskt att du har tappat den här känslan för att vilja spela? Det händer ju ganska ofta faktiskt, i och med att jag spelar ju CS så mycket. Det har ju gått liksom upp och ner. Och ibland så blir man ju bara så jävla trött på skiten för inget går bra liksom. Och det finns ju en term som heter tilt, där man blir arg på spelet. Och på grund av att man är arg så blir så går det bara dåligare och dåligare, och så blir det bara en ond cirkel sådär. Och det är, då är det ju bara att ta en paus. Om det så är en dag eller en timme eller 2 veckor, så spelar det inte så stor roll. Den längsta paus som ses sen jag började spela det mycket var väl kanske 2 veckor. Och det behövdes ju, och då när man väl kom tillbaka så kände man ett extra sug. Och man, i och med att man var sugen att spela, så kanske det gick bra. Eller att man bortser från att det gick dåligt. Sådär. Mm. Så att det handlar nog bara om att ta paus. Och sen, alltså att ha suget att spela handlar ju bara om att intresset finns. Man vill göra det. Så att det är... Så, bra, för då tänkte vi, ställer en fråga nu. Vi tänker oss att det finns en person där ute som lyssnar nu som har, han kanske jobbar ju mycket, han har familj, han har allting det här, och tänker att det inte finns tid till att spela. Han känner att det inte finns tid. Vad har ni för något tips till honom eller henne eller hen för att faktiskt kunna hitta tid för att spela? Oh, svårt. Alltså, enkelt. Köp 3 slott så vinner massa pengar, sen kan du sitta och spela hur mycket du vill. Jag kan försöka mig på ett lite mer seriöst svar. Kan jag göra. I och med att jag inte har någonting att göra, så känner jag att jag kanske måste strukturera mitt liv lite då, lite smått i alla fall. Och det kan alltid vara bra, så även om man känner att man inte har tid för någonting, så måste man, är det någonting som man verkligen tycker om eller är intressant, så måste man ta tiden för det. Även om det bara är en halvtimme klockan 00:30 på natten eller något sånt där, så, så är det någonting som du verkligen vill göra, så se till att ta tiden, även om det kanske biter in i någonting av det andra. Kanske inte någonting som är superviktigt. Har du barn till exempel, så ska du inte neglekta dem till exempel. Men du kan ju ta sen på kvällen, när du har nattat barnen eller sånt där, så ta en halvtimme bara och sätt dig och koppla om ett spel. Ta på dig hörlurar eller någonting och liksom. Det låter precis som Fredrik. Så fort ungarna såg, då sitter han på datorn. Ja, det är det som jag får ut av allt som jag har försökt lära mig i alla fall, genom att strukturera mitt liv. Så är det att även om det är så att man känner att man inte har tid eller inte orkar, så får du in det i en rutin, att du ser till att göra det en halvtimme om dagen eller så kommer det bli lättare med tiden. Ja, men det låter ju jättebra faktiskt. Har ni något ni vill tillägga just på det här med hur, något tips för någon där ute på det här? Skit i Facebook och börja spela istället. Jag tror man lägger väldigt mycket tid på Facebook. Men Farmville, Farmville, kom igen. Kom igen. Jag spelar inte. Vi mutar Danny. Ja. Ja, annars tycker jag det var jättebra tips, för jag kan väl utifrån det som du sa, Rob. Det är ju lite så jag gör. Nu får jag väl vara ego här och gå in på mig själv lite, om det går bra. Första gången det händer. Nej, men jag bor ju själv med mina 2 dvärgar här, a.k.a. barnen, och jobbar heltid dag 8 till 5. Och det handlar om för min del är att jag verkligen, verkligen älskar mediumet och själva branschens spel. Det behöver inte vara att jag kanske är så mycket intresserad av specifika spel ibland. Ibland går det upp, ibland går det ner. Civ 5, 6 kommer ut och då blir jag jätteglad. Och sen kanske jag blir utannonserad om Star Wars-spel. Jag menar, allting, det går upp och ner. Men drivet och känslan finns där hela tiden. Och när jag tappar den känslan, så har ju jag personligen struktur så pass mycket i vardagen att det hela tiden går vidare, det rör på sig och jag får in sakta men säkert lite känsla allt efter tiden går. Sen har jag turen med att sitta i den här podden varje vecka där vi faktiskt pratar om spelnyheter och pratar om ämnen, nyheter och liknande. Vilket i sin tur för min del är lite sporrande. Som att jag kanske under veckan har tappat suget på att spela. Då sitter jag här och pratar lite om kommande Civ 6 och tänker fan vad kul. Ja, och så får jag lite känsla igen. Eller att jag fick Doom igår till exempel och sitter och lirar. Och så kommer det igång därför att jag ska recensera. Då har jag ett driv, jag har en morot där. Så struktur, AO, precis som Rob sa. Och framförallt låta dig själv ta pauser. Men ge inte Robin negligé, för då kan du inte titta på något annat. Jag skulle säga neglekta inte barnen, men jag kom bara på negligé där. För det, ja. Hur kommer det sig att du alltid kommer att tänka på negligé när du pratar om Robert här? Jag vet inte riktigt. Jag skulle säga, och bara liksom, ta och gör den här struktureringen av vardagen och så, och, men glöm inte bort de viktiga sakerna i din lilla värld, så att säga. Och då tänkte jag säga neglect. Och då kommer jag osökt att tänka på negligé, vilket fick mig osökt att tänka på Rob av någon anledning. Det ser vi ju liksom, Fredriks prioriteringar ligger på rätt plats liksom. Det negligé är det bland. Ja. Hur som haver, jag menar, det här är en diskussion. Den ser olika ut för varje person, och allting handlar om att man ska tänka efter och faktiskt man ska helt enkelt fundera ut hur man bäst tar sig tid, helt enkelt prioriterar. Så, med de orden sagda så tar vi och wrappar upp just på veckans diskussion och hoppar vidare till övriga nördämnen. Yay! Och vi kan väl börja med den lilla av de här då, för, som jag antar är liten. Wheel of Time, officiellt till TV. Hade du den nyheten framför dig kanske, Norskis, eller? Kan du vara så här? Jag sitter och läser i Twitchen här. Okej. Okay. Ja, annars det är ju så att Wheel of Time, alltså Sagan om drakens återkomst som den heter så hurtigt på svenska, den har fått greenlight, alltså den har fått möjlighet att göras till TV. Det är ju rättigheterna då. De har haft så här legal struggle över de här TV-rättigheterna sedan långt tillbaka. De försökte göras en pilot för inte så länge sedan. Men nu har det äntligen släppts och nu kan alltså någon ta upp det här och göra en tv-serie på. Rob, du har ju läst de här böckerna. Jag har lyssnat på dem. Så att, du har lyssnat på dem? Det är samma sak, typ. Ja. Vad tycker du då? Är det någonting som är värt att göra serie på? Alltså, det största problemet jag kan tänka mig med den serien är det att det är en hel drös med karaktärer. Och det blir bara mer ju längre in i böckerna man kommer. Mm. Så jag tror nog att det skulle inte funka som en film direkt. Och det måste nästan bli en miniserie eller någonting i stuk med Game of Thrones, tror jag nog. Alltså i samma typ. Och det skulle jag nog kunna se. För böckerna är ju relativt långa också. Jag menar, de delar ju upp dem i två för Sverige, så att det är inte vilket, de vill nog bara tjäna mer pengar, tror jag. Men jag tror nog att det skulle nog funka. Det är inte så hemskt mycket med magi och sånt i början i alla fall. Nej. Och även när det kommer in senare så är det ju relativt bra förklarat ändå hur det ser ut och vad det är för någonting. Precis. Och med hur billiga specialeffekter det är nu för tiden så tror jag nog att, relativt i alla fall, så tror jag nog att de skulle kunna göra det rätt. Men det förutsätter ju att de hanterar det på rätt sätt också, att de tar det seriöst i, och då tänker jag från, även om jag inte tittar på skiten, så tänker jag Game of Thrones till exempel, och inte Legend of the Seeker, som helt bortkädde den serien böcker. Men om de gör någonting sånt, så kan jag nog tänka mig att det kan bli bra. Men det kommer ju alltid vara folk som skriker. Jo, men så är det ju. Jag tänker bara som en som har läst det här, är ju att jag vill att de behåller tonen framförallt som befinner sig i böckerna. Och det, de har, ungefär som Game of Thrones, har de en lite mörkare ton framförallt. Med faktiskt att här så har vi så det dör folk här och var liksom. Kanske inte i Game of Thrones-andan, men det dör folk och det har konsekvenser. Och framförallt de huvudkaraktärerna, de går från god till ond till god. Man vet inte riktigt hur de ligger. De är nyanserade. Jag tycker de känns betydligt mer intressanta. Och sen att de har tre kvinnor och tre män, i alla fall i den här mest den fundamentala, den här grupp, den gruppen inom gruppen, de som det handlar mest om, gör att det finns en bra spridning på karaktärer också, om de mot förmodligen skulle försöka att göra någonting på det. Jag tror nog att, även det är ju som du säger, att den har ju lite mörkare ton, men samtidigt så känner jag att, från vad jag förstår utav hur Game of Thrones är, jag har inte läst böckerna och tänkt göra det, men den är ju väldigt mörk är den, medans Wheel of Time är ju, har ju ändå väldigt lättsamma stunder ändå. De karaktärerna har en hel, i stort sett alla karaktärerna har ju stunder där de är väldigt uppsluppna och lite roliga och har lite såna grejer. Vissa är ju lite mer, det finns ju humor. Precis, i den, det är där jag uppskattar mest i den serien. Jag uppskattar alltid när de kan klämma in humor i någonting seriöst. Och det är, om de kan, om som du säger, om de kan behålla den tonen, blir det ju jättebra. Ja, nej, vi får se om någon plockar upp det här till att börja med. Nu är det i alla fall ute där det finns tillgänglighet för något tv-bolag att faktiskt producera något. Det positiva med det är dock att det är en färdig serie. Och det är en färdig bokserie, så att då har de ju all fakta redan från början, till skillnad från typ Harry Potter och Game of Thrones, där de kan faktiskt lägga in så mycket de bara kan, så här, hints från framtida grejer, foreshadowing och sånt där som de behöver i så fall. Så att, det är jättebra. Precis. Bra, men då vi tar bort den lilla nyheten och går vidare till Assassin's Creed, som har släppts en trailer. Och vi har ju lite initiala intryck här nu. Vi tar Kalle först. Ja, alltså vi har ju vetat att det är på väg en film, har ju varit på väg ganska länge. Det var ju länge sedan det ryktades om det, och att det skulle vara Michael Fassbender som skulle spela huvudkaraktären. Så det var ju kul. Jag har ingenting mot en Assassin's Creed-film, men trailern var så fruktansvärt dålig, specifikt då på musikval. Det var liksom var det Kanye West? Ja, det skiter jag fullständigt i, men det var fortfarande ett dåligt musikval, för det passade inte in med trailern. Det var tempot var helt olika, det gick liksom inte i samklang med bilderna på något sätt. Konstaterade det med Battlefield-trailern, där liksom allt det visuella liksom gick i samma tempo som musiken. Och det här är liksom det här känns i den här trailern, så det kändes helt åt helvete. Det sagt, så ser jag fram emot filmen. Du är väl en mörk. Alltså, jag håller med dig, Carl. Jag tyckte att det visuella var väldigt intressant dock. Däremot musiken sög ju balle. Ja. Alltså, det var inte ett musikval som passade i den trailern. Och det är typ där man hör, såg i alla kommentarerna också, vad det är för skitmusik till Assassin's Creed. Det passade inte alls. Och det säger ändå att Assassin's Creed, deras spel, har ju ändå haft rätt bra musik till sina trailers. Så jag förstår inte varför de inte bara kunde liksom få de killarna att göra till, typ i så fall. Jag menar, varför inte bara få in Jesper Kyd som gjorde musiken till Assassin's Creed helt enkelt? Ja, nej, jag förstår inte. Nu är det bara trailermusik. Jag hoppas de inte har en massa Kanye West i själva filmen. Jag tror de har gjort en Warcraft. Jag menar, de har ju dubstep i Warcraft-trailern. Jag tvivlar på att det känns som en dubstep-film, Warcraft. Ja, Om jag faktiskt pratar lite om trailern då. Jag hade några saker som jag tyckte faktiskt. Alltså det såg bra ut. Jag gillade i stort sett allting. De hade ju till och med ett leap of faith där i slutet, vilket det var ju väldigt nice. Får ju se vad han landar i och bryter nacken av. Men för det såg väldigt högt ut. Det såg väldigt högt ut. Jag tänker liksom, okej, jag kan acceptera det i spelet, för liksom det är spellogik. Men i verkligheten, om det ska vara verklighetsbaserat, så känns det lite, hur överlever han det där hoppet? Ja, precis. Men det enda som jag kände var väldigt annorlunda, för de hade ju med allting liksom, det är Abstergo som kommer in här och muckar runt. Och det ska ju, så vitt jag förstår det, så ska det utspelas i samma, det är ju canon liksom med spelen, så att det utspelas i samma universum. Så jag förstår inte vad de höll på med Animus där, med en stor jävla mojäng som gjorde att han flög runt i luften och grejade. För det, så vitt jag förstår det, så skulle det vara Animus då. Det var Animus. Och rent logiskt så förstår jag, okej, det är en visuell grej liksom. De vill ju att det ska vara visuellt intressant när han är i Animus, istället för att han bara ligger i sin stol liksom och ser helt komatos ut liksom, vilket är det man gör i spelen. Att det är ju bara en interface, en VR-interface i stort sett. Här är det ju någon form av stor grej liksom, där han till och med får säga Assassin's Hidden Blades och grejer. Så rent logiskt så förstår jag varför de har gjort det, men jag tycker ändå det var väldigt konstigt att de hade det. Mm. En sån här stor jävla gäng han flyger omkring i liksom, så det var det kändes ett lite för stort steg bort från vad Animus faktiskt är i spelen. Mm. Har de sagt vilken storyline här ska följa eller det är en egen storyline, okay. Är det. Det ska ju spelas i Spanien, var det väl, här för mig. Okay. Så att Danny Narsvilja, har ni sett den här Assassin's Creed-trailern? Japp. Yep. Mm. Damerna först. Säga, nej. Alltså, det är ingen vidare hype. Vi kickar den nu. Det är väl kul. Jag gillar att jag alltid är emot er. Det är därför vi bjöd hit dig, för det skulle bli lite konflikt sådär. Ja, det gör det ju. Nej, men det är väl kul att de gör en film, där väl. Men jag har inte varit speciellt hypad över de spelen här. Mm. Okej, okay, ja. Vad säger du då, Norskis? Ja, alltså den ser väl intressant ut för man tittar på den bara sådär, men att jag vet inte ifall den kommer vara den som bryter den här spel till filmtrenden direkt sådär, plus att jag... Så du tror den kommer vara dålig alltså? Alltså jag tror att den kommer vara okej, men den kommer inte vara liksom så här, vi måste göra massvis med filmer, utan nu, det här är liksom det som gjorde att allt fler, vi har World of Warcraft, Warcraft som kommer också. Jag tror inte heller den kommer vara brytande för den trenden, bryter den trenden direkt. Men att en sak som jag bara stör mig lite grann, visst, Fassbender är bra, men vi är liksom i Spanien, ser inte spansk ut, jag skulle vilja ha lite mer att, ja, fast karaktärerna ser ut vara där de kommer ifrån. Fast, helt fast enkelt. I spelen, i alla fall de första. Jag säger bara så här, Prince of Persia. Mm. Jag tänkte precis ta upp Prince of Persia. Men jag har faktiskt ett svar på det där, Danny. Jag har faktiskt ett svar. Och det är faktiskt så, i spelen så är det ju faktiskt så att han, i alla fall de första två, så är ju han... Yes, go on. Så är det ju faktiskt så att personen som interfacerar med Animus är ju faktiskt är avataren i spelet. Det är ju det som är grejen. Jag kommer inte ihåg vilket av spelet. Så Bottom Mute, då är det ju faktiskt en egen karaktär, en egen modell i spelet. Men i ettan och tvåan så är det ju faktiskt Desmond då, huvudkaraktären från våran tid, som det är hans person, hans avatar liksom, hans ansikte som används på sina förfäder liksom, även fast de inte såg ut så, vilket man ser om att jag kommer inte ihåg vilket var, det var tredje spelet som var för, jag kommer inte ihåg vad det heter nu bara för det, men där så såg man ju liksom att man fick en tillbaka blick på hur han egentligen såg ut, och då såg han ju mycket annorlunda ut. Så att, okay. Så att det är samma princip här, och det är bara att han är en avatar för sin förfäder liksom. Det är där det är. Ja. Ja, jag personligen, jag tittar på den, jag tänkte att det finns ju hopp ändå, för det, till skillnad från många andra filmer som har gjorts, så det har gjort så mycket skit. Super Mario. Ja, Jesus. Super Mario. Mortal Kombat. Battleship. Och så vidare. Ja, Battleship. Och jag ser fram emot Tetris. Jag ser fram emot Tetris. Och Centipede utannonserade de ganska nyligen också. Men alltså här, de har uppenbarligen tagit sig an det här med lite mer seriositet på det sättet. De har tagit med Fassbender, som faktiskt är en väldigt acclaimed actor. Och rent utseendemässigt så ser ju det lilla i trailern i alla fall ut som att de faktiskt försökt sig på att få den här känslan av Assassin's Creed, tycker jag i alla fall. Sen att... Med... en jävla örn som flyger runt och fan, det var fan. Och han hoppar ner och samma rörelse och schema, och det var någon tjej som var tuff och så. Ja. Då är jag nyfiken, kommer han fastna på en stege och liksom han bara, men gå upp, jag såg hur många skämt som det där som helst alltså, att springer upp mot en vägg och sen hoppar bort för att liksom springa upp igen. Det som är också väldigt promising ändå är ju det att det är ju en egen story. Det är inte en adaption av någon av de existerande storyna, så det är ingen som kan gnälla på det var inte så här det hände i spelet liksom. Så att det är en helt egen grej. Det här är en av de bättre vägarna de har valt i det här fallet, tror jag faktiskt. För det hade inte funkat på något sätt oavsett. Folk hade skrikit för minsta lilla fel. Ja, usch. Nej, vi får se. När kommer den förresten? November. Kommer den i år eller? 21 november tror jag att det var. Så att den får ju slåss. Vi rycker på axlarna och så hoppas vi att det blir något bra av det. Bra. Där avslutar vi på just den här lilla delen och så hoppar vi till Rob igen. Fanns det något mail kvar till oss? Ja, du fick någon liten fråga. Eller vänta, fick vi vi fick från Supertaco. Ja, vi har två mail har vi. Vi har två mail. Det enda som är jättelångt är det första. Och det är inte Supertaco den här gången. Wow. Vi är alla förvånade. Oj, jag råkade ta bort. Nej, jag skojar bara. Inte igen. Det är fortsättning på mejlet på Johannes. Från Johannes. På Johannes. Ska vi säga tjabba. På Johannes. Först så har han en fråga till Nerfilia som vi redan tagit upp. Du får inte vara med i den här biten, Nerfilia. Det är vi som är i fokus här. Sen, jag lyssnar lite annorlunda. Jag började på senaste och fortsätter lyssna direkt på senaste avsnittet när det släpps. Men jag går också bakåt ett steg i taget. Så han tar alltså 69, 68, 67. Okej. Okay. så istället för att podden blir bättre över tid så blir den alltså sämre över tid. Rent tekniskt. Rent tekniskt alltså rent så blir den sämre. Ljudvis alltså. Innehållet är fortfarande top notch i alla pods. Förutom, ja, alltså det går ju verkligen ner för när jag inte var med då. Ja, det var det fräckaste. Nu, det var typ det fräckaste. Jag lyssnade nyligen på avsnitt 67 när ni pratade om andras åsikter och recensioner spelar om andras åsikter och recensioner spelar roll för er innan ni köper spel. För min del så måste jag säga att man bör vara bra korkad om man köper ett spel idag utan att veta något om det. Och ja, även på de stora franchiserna. Att köpa grisen i säcken gör i regel bara idioter som låter sig färgas av tidigare spel i serien. Nej, man ska köpa... Ska man köpa något tar man självklart reda på saker i god tid. Särskilt när vi idag faktiskt bestämmer betydligt mer i vilken content som utvecklare lägger ut i spel. Om det så är free to play eller standard så bör man se till att man till att ha koll på vad det är för något man köper. Vi som konsumenter bestämmer vilka spel som går bra. Usla spel kan sälja bra, vilket nötter gnäller om med till exempel Call of Duty. Säg inte att det är dåligt bara för att det är ett spel som många gnäller på. Och så länge vi inte tar reda på saker innan köpet så kommer aldrig utvecklarna och framförallt förlagen ändra koncept. Vilket är sånt. Så att det, ja, han har ju en poäng där. Men samtidigt så kan man ju visa någon form av franchise lojalitet ändå om man känner att de tidigare spelen har varit bra ändå. Så att, men jag vet inte. Det vi pratade ju om det. Så gå tillbaka till avsnitt 67 så hör ni mer om det. Precis. Hur vill ni att Final Fantasy 7 Remaster ska vara? Har ni problem med dessa episodform? Köp inte ett skit av fanskapet. Låt det ligga och dra sig. Vill ni se ett tomt Star Wars Battlefront för hutlösa summor men utan content att hålla en längre tid? Köp det inte! Alltså förstå mig rätt, dessa spel är bara exempel, men frågan om huruvida andras åsikter och recensioner spelar innan du köper ett spel. Ja, definitivt. Vi vore dumma annars i denna tid. Tack för en superbra podcast. Fast det står superbra, så jag vet. Det är förmodligen bra. En trogen lyssnare med vänliga hälsningar, Johannes. Okay. Det är alltid intressant att få in era åsikter om ämnen som vi har tagit upp i podden. Så fortsätt mejla in om ni faktiskt känner att ni har er take på någonting. Sen om vi håller med era eller inte, det är en helt annan femma. Bra, tack ändå. Vad har vi går nu vidare till nästa mail med titeln Tacos are the shit and you too. Ja, eller? Jag ska. Från allas våran supertaco. Han är en stammis. Stammis, ja. Eller vad man säger. Hej alla nördar och nerdis. Fan vad kul att Nerdfilia är med. Hennes vlogs är supersköna. Ni vet ju redan att ni är sketa bra, så er i nördliv behöver jag inte prisa någon mer. Haha. Jo, våra egon behöver mer. Ni pratade om Overwatch. Är det något som nerdis vill spela? Oj, jag missade visst att fråga det. Det nämnde du ju förut. Så att det... Ja, precis. Så vi skiter i det. Gå vidare. Och sen pratade ni om att Black Widow kanske ska få sin egna film. Too little too late. Scarlett Johansson är en riktig puma och dunderbra aktris, men karaktären är ärligt talat ointressant. Den karaktären räcker som bifigur i de kommande Marvel-rullarna. Oj, nu börjar jag tänka på Scarlett, så nu måste jag hälla kallt vatten på mig själv. Jösses, den tjejen är het som fan. Att man kan vara både snygg och skitbra skådis, kudos till henne. Men ge en huvudroll i andra filmer, då Black Widow-karaktären är ett stort enda meh. Så du får fan räcka, nu måste jag gå och hämta fler isflak för mitt badkar. Behave. Over and out. Supertakon. Jag håller med honom, så att jag kände väl att du kanske var lite orden i munnen på mig där när det kommer till Scarlett Johansson. Men moving on from that. På vilken aspekt? Black Widow-grejen eller rent? Nej, jag tycker att hon ska få en egen film. Så att, det är väl mer att hon är väldigt het. Och bra aktivt, okay. Såklart. Men, yes. Ja. Vad bra, återigen supertackon. Tack för att du mailade in till oss. Alltid uppskattat. Yes. Och det var ett lite kortare mail den här gången, det var ju kul. Ja, där är ju mailen avklarade. Helt enkelt. Och vi börjar vara på lilla väg att runda av, helt enkelt. Men först, är det så att ni vill ha mer av oss här i Nördliv, såklart, utöver det som finns i er podcast-app eller dator, så kan ni hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, krönikor, ja, YouTube-klipp, allt möjligt. Men framförallt hittar ni de här nödvändiga länkarna för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Och vill ni se och höra mer av vår gäst Nerdfilia, så är det ju bara att hoppa ut på YouTube, sök Nerdfilia, så hittar ni henne där. Hon finns även såklart på Twitch och såklart på Twitter @Nerdfilia. Och är det så att ni har lite kanske tankar till oss eller Nerdfilia, så hör av er till oss på respektive plattform, om det så må vara Twitter eller mail. För vår del, om ni vill nå oss via mail, så kan ni ju ta förnamn @nordlivpodcast.se. Alternativt så finns jag på Twitter på @FreddyOlsson, och sen har vi Danny på @Varillion och Rob på @Veldarion. Och slutligen, är det så att ni där ute faktiskt känner att ja, men den här podden var ju faktiskt lite rolig att lyssna på, då kan ni ju faktiskt sätta ett litet betyg på oss på iTunes, så blir vi faktiskt lite glada och Rob kan faktiskt få en stor kram av Danny en vacker dag. Och en negligé. Alltså, Robert får en kram varje gång jag ser han, så här, det är typ till hans födelsedag, så jag bara, grattis. Okej, skippa kramen, ge negligén bara. Mm. Bra. Men en betygssättning är ju alltid jätteroligt för oss, oavsett om det är iTunes eller YouTube eller whatever. Så tänk på det. Så, det är väl inte mer. Är det så att ni vill nå oss, kan ni nå oss utöver våra personliga individuella mailboxar även på info@nordlivpodcast.se. Och vi är ju såklart tacksamma för all form av feedback och förslag som möjligt från er. Så, där har vi ju faktiskt egentligen slutpunkten för den här lilla spelpodden för idag. Har det gått bra, tycker ni? Adekvat. Okej, det var bra. Det var bra. Men där har ni i alla fall avsnitt. Där har ni i alla fall avsnitt 72 av Nördliv, Sveriges i särklass mest passivt aggressiva spelpodd. Eller är det särklass mumsigaste spelpodd kanske? Ni får ju mejla och höra av er om det är så. Men vi får vinka och säga tack och adjö. Och toodaloo, eller hur, Norskis? Toodaloo. Bye. Ha det. Hejdå.